kumingaw. Wala na dyan nila mintaw. Hinahanap ang tagalinaw. Kay kibar din ako kumingaw. Wala na dyan nila mintaw. Hinahanap ang tagalinaw. Kay di alam ka ako ang matabok. Tulong di ka sa inyo, ay gawa sa'yo na barog. Basta lang di ka sa kama, ikaw na lang kumutaop. Sa pila ka higayon, yan ni halok. Di masabot na ako ang mga naitabo. Kay Kairay naman kay ka kumata. Sa stay ba lang late na ako'y mga lakaw. Natingal na ikaw sa tanan daw. Dapat ang damo bayong pero kasiga akong mata. Di alam ka ako ang mutabok. Sati ka sa ilalong sa inyong atop. Arisa ka sa ako, akaroon na kong magdinalo. Punta di na mo sambot, paog the home. Ang panahon na kitang duha kay malayo. Kay lagi, kay naman kay ka kumata. Sa stay ba lang late na huwag mga lakaw. Natingal na ikaw sa tanan daw. Pero kalita ba ng ilam? Kibatin ako kami. Sa'yo mong alakaw, basigay na basugat. Di na kailangan sugal, harun tilaw ang atua. Wala na'y makabaraw, ugari lang ka sa amua. Sakto na ka sa lugar, harun ikaw makuha. Di na kailangan magduda, kung masadapita ang bahin. Kailain ang mamua, umakadatul ka sa halin. Namagunan ang makalutang, ang kaanyag sa mga mata. Uga po'y hanggas mga butang, ako na ang bahalagdala. Kibatin ako kumingaw. Wala na dyan nila mintaw. Hinahanap ang tagalinaw. Kay kibatin ako kumingaw.